กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในชีวิตเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลความเบาความเย็นทำจิตที่มีความเป็นประภัสสรให้ผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ด้วยการทำด้วยการปฏิบัติจะนำธรรมะที่เราได้ยินผ่านทางหูเข้าสู่ในสมองจนได้รับรู้แล้วทะลุทะลวงกิเลสทำจิตใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ขึ้นต้องอาศัยการปฏิบัติตั้งหวังการปฏิบัตินั้นมีอยู่หลายรูปแบบเช่นมาถ้าเราเดินทางทำกิจกรรมไปทำงานโรงเรียนแล้วเราก็มีจิตเมตตากับคนที่เราคุยด้วยหรือจากแบ่งใจทรัพย์บริหารจัดการงานให้ได้อย่างดีมีการที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเมตตาทั้งทางกายวาจาและใจนี่อันนี้คือคุณมีการนำธรรมะเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติในรูปแบบของที่อยู่ในชีวิตประจำวันหรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบเป็นรูปแบบทางการเลยคือคุณมาอยู่ในที่หลีกเร้นนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆบางคนอาจจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามความที่อยู่ในที่หลีกเร้นมีกิจการงานน้อยมีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยทำจิตให้สงบลงนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นตัวฝั่งมันอยู่ที่ในจิตใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบที่เราในชีวิตประจำวันหรือที่เป็นแบบทางการนั่งสมาธิเลยถ้าจิตใจของเรามันวุ่นวายไม่สงบคือบางคนอาจจะเข้าสู่ที่หลีกเร้นนั่งสมาธิหลับตาแม้แต่ถ้าจิตมันไม่สงบนี่นะมันก็คือยังไม่ถึงที่ของมันคือได้ยุกำลังความเพียรได้ยุหิริโอตาปะแต่ยังไม่ได้สมาธิความสงบเอาเรามาฝึกทำกันทุกฝั่งในวันนี้เรามาฝึกทำกันในชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของธรรมะรับอรุณในวันอังคารทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าอยากจะให้เป็นวันที่เรามาฝึกทำปฏิบัติกันชนิดที่เป็นรูปแบบในการนั่งสมาธิเลยถ้าหาที่เหมาะๆดีๆได้นั่งลงบางคนนั่งไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้หรือเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็นอนเตียงก็ได้แต่ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะให้เราตั้งสติขึ้นทั้งหมดพระเจ้าบอกไว้ในหลายที่เลยเอาเราภิกษุเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็ตั้งกายตรงแล้วก็ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าการตั้งกายตรงทุกฝั่งเพื่อให้ร่างกายของเราอยู่ในอิริยาบถที่มันจะมีความตื่นตัวทางกายช่วยไว้อันหนึ่งทางใจมันก็ไปด้วยกันพอเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดตั้งกายตรงฝึกไว้ทุกฝั่งฝึกไว้อยู่ที่ไหนเนี่ยให้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเสมอๆดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้เอาเรานั่งอยู่เฉยเรามานึกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันต้องไปทำอันนี้พรุ่งนี้ฉันต้องไปทำอันนั้นเราก็ต้องโทรหาคนนี้ว่าอย่างนี้เขาจะว่าอย่างนี้มาเราจะตอบอย่างนี้ไประลึกได้ระลึกได้ระลึกได้หมดเลยนะนี่นะแต่ว่ามันเป็นสัมมาสติแล้วหรือยังจะไม่เป็นสัมมาสติเลยแต่เพราะว่าที่เราระลึกนึกถึงนั้นมันยังไม่ได้มีปัญญาไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่านึกไปในเรื่องที่เป็นบาปอกุศลต่างๆเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่เป็นสัมมาสติในที่นี้เราให้ตั้งการระลึกถึงไว้ในชนิดที่มันจะสลัด จิตของเราให้มันหลุดออกจากแอกคือกิเลสอวิชชาที่มันรัดรึงเอาไว้ให้ได้ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่เราคิดนึกระลึกถึงนะมันจะสามารถสลัดแอกจิตของเราออกจากกิเลสอวิชชาที่มันรึงรัดเอาไว้ได้มันไม่ใช่ทุกเรื่องแต่เป็นบางเรื่องแต่เป็นบางสถานการณ์แต่เป็นบางความคิดนึกแต่เป็นบางการระลึกถึงอะไรที่ไม่ใช่เรื่องนั้นความคิดนั้นการระลึกถึงนั้นเราก็เรียกมันว่ามิจฉากัมมันตะมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติไปเพราะมันไม่ได้จะทำให้จิตเราสลัดแอกหลุดออกจากเครื่องรัดคือกิเลสตัณหาอวิชชานั้นได้ส่วนเรื่องที่จะทำให้จิตของเรานั้นมันหลุดมันพ้นมันสลัดแอกออกจากเครื่องร้อยรัดคือกิเลสตัณหาอวิชชาได้เนี่ยเราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเรียกว่ากุศลวิตกเรียกว่าสัมมาสติให้ลึกนึกถึงมาในทางนี้แล้วอะไรล่ะที่มันเป็นไปในทางนี้ก็ในกายของเรานี่ก็ได้ตรงไหนในกายท่านผู้ฟังเพราะว่าไม่ได้นางงามดาราคนสวยๆหล่อๆเนี่ยก็คิดนึกมาในกายเหมือนกันน่ะจมูกชั้นคิ้วชั้นนมชั้นก้นชั้นนี่แม่คิดแล้วก็ฉันต้องไปทำศัลยกรรมอย่างนี้ให้มันโด่งให้มันเด้งให้มันตึงอย่างนี้อย่างนี้นี่คิดนึกไปในกายไหมใช่อยู่นะทุกฝั่งแต่มันไม่สลัดแอกให้หลุดออกจากเครื่องร้อยรัดคือกิเลสตัณหาวิชาไงมันนั้นกลับจมดิ่งไปยึดถือไปตามความสวยงามให้เกิดความกำหนัดยินดีระลึกถึงกายแบบนี้ก็ไม่เป็นสัมมาสติไม่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะแต่ให้ระลึกถึงกายในลักษณะที่ว่าความเพ่งเล็งคืออภิชฌาและความเศร้าหมองใจคือโทมนัสจะตั้งอยู่ไม่ได้นี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญทุกฝั่งเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ตอนตรัสรู้ใหม่ๆเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรามานั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมานั่งแล้วก็มาคิดไม่ได้คิดเรื่องอื่นดังหวังคิดระลึกนึกถึงสติว่าโอ้นี่เราหลุดพ้นมาได้ยังไงนี่เดินตามมาทางเส้นไหนนี่ใช้วิธีการอะไรนี่คิดก็คิดออกให้ท่านฟังว่าโอ้คือสัมมาสติคือสติปัฏฐานทั้ง4อย่างไหนเป็นผู้พิจารณาฟังดีนะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความเพ่งเล็งคืออภิชฌาและความโทมนัสออกไปจากใจให้ได้นี่มันเด่นตรงนี้มันต่างกันตรงนี้พิจารณาใคร่ครวญบทเพียรชนะให้มันครบถ้วนถ้าเราเห็นกายคือกายของเราก็นี่แหละถ้าสีดินน้ำไฟลมจะเป็นส่วนไหนก็ตามที่ถ้าเห็นแล้วยังมีความเพ่งเล็งคล้อยนึกไปตามว่ากายฉันควรจะเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอะไรที่มันควรจะดำก็ขอให้มันดำเช่นผมเป็นต้นอะไรที่มันควรจะขาวก็ขอให้มันขาวเช่นผิวหนังหน้าเป็นต้นอะไรที่มันควรจะใหญ่จะเล็กจะตึงจะหย่อนก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่อันนี้คือมีจิตที่เพ่งเล็งไปเพ่งเล็งไปแม้แต่ถ้าบอกว่าอะไรที่มันควรจะดำแล้วมันไม่ดำเช่นผมงอกเป็นต้นอะไรที่มันควรจะขาวแล้วมันกลับดำเช่นผิวหนังหน้าเป็นต้นดำปื้อเลยหรืออะไรที่มันควรจะใหญ่จะเล็กจะตึงจะหย่อนมันดันกลับเล็กใหญ่หย่อนตึงนี่โอ้ยโทมนัสเศร้าโศกเสียใจอันนี้คือไม่ใช่การระลึกถึงไปในกายนะ ม่ใช่ทั้งความเพ่งเล็งคืออภิชฌาไม่ใช่ทั้งความโทมนัสคือความเสียใจไม่ให้เกิดขึ้นจะไม่ให้ความเพ่งเล็งไม่ให้ความโทมนัสเกิดขึ้นได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงสิในกายของเรานี้ในกายของเรานี้ในกายของเราตั้งแต่ปลายผมจนไปถึงพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆผมขนเล็บฟันหนังนี่ยกหัวข้อกันนะคือเรื่องของกายเห็นแบบนี้เวทนาด้วยคือความรู้สึกนี่คือท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนั้นท่านฟังนะแล้วก็มานึกถึงว่านอกจากกายแล้วก็ยังมีการพิจารณาเห็นเวทนาคือความรู้สึกเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีสัมปชัญญะนี่คือความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสตินี่นำความพอใจความเพ่งเล็งคืออภิชฌานำความโทมนัสคือความไม่พอใจเศร้าโศกเสียใจออกไปให้ได้ยังเห็นเวทนาเอ้าคุณนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นอะไรอะไรโอ้มันปวดขาปวดหลังนี่ความปวดเนี่ยคือจริงๆเป็นผัสสะใช่ไหมเป็นความรับรู้เกิดขึ้นจากโผฏฐัพพะที่ผ่านทางกายของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผัสสะเกิดขึ้นแล้วมีผัสสะก็มีความรู้สึกอะความรู้สึกชนิดที่ว่าพอใจชอบใจนั่นก็เป็นสุขเวทนาความรู้สึกชนิดที่ว่าเป็นทุกข์ไม่น่าพอใจไม่น่าชอบใจเราก็เรียกว่าเป็นทุกขเวทนาหรือความรู้สึกชนิดที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคือมันไม่ได้จะสามารถบอกได้ว่านี้เป็นสุขหรือนี้เป็นทุกข์มันก็แบบคือบอกไม่ได้ว่าสุขหรือทุกข์เฉยๆไปอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าทุกขมสุขเวทนาแม้แต่บอกว่ามันมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เช่นเสียงข้างบ้านนี่โอ๊ยทำอะไรก็ไม่รู้โวยวายตั้งแต่เช้าด่ากันทำเสียงโวยวายหรือข้างบ้านนี่ปรุงอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมันกลิ่นพริกนี่มันเผ็ดเสียดแทงจมูกขึ้นมาทั้งเสียงด้วยทั้งกลิ่นด้วยเป็นปัจจามาใช่ไหมกระทบจมูกกระทบหูแล้วมันก็เป็นความรู้สึกนั่นคือเวทนาหรือว่าในกายก็ตามอ่ะเขานี่แม่นั่งสมาธิมาไม่พอ15นาทีเนี่ยไม่รู้มันยังไงมันจี๊ดๆอยู่ข้างในหลังข้างในเข่าข้างในไหล่ข้างในคอข้างในหัวตรงไหนมันจะเจ็บได้นี่แม่มันเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาทันทีเป็นโผฏฐัพพะแบบนี้ในกายของเราเป็นโผฏฐัพพะเกิดขึ้นก็มีเวทนาทางหูมีเวทนาทางจมูกมีเวทนาทางกายถ้าเราจะมีความโทมนัสไม่พอใจอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สัมมาสติแต่ต้องกำจัดโทมนัสออกไปไม่ใช่โทมนัสยังโสมนัสยังความเพ่งเล็งด้วยอ่ะอย่างคุณนั่งอยู่ในสวนอากาศเย็นๆสบายลมพัดเอื่อยๆแม่มีเสียงนกร้องจิบๆไก่ร้องเจี๊ยบๆหมามันก็ไม่ได้เห่าห้องห้องด้วยแม่มีแต่เสียงที่น่ารื่นรมใจน่าพอใจนี่นะแล้วก็ถ้ามีความเพ่งเล็งไปแม่มันน่าจะมีอยู่ตลอดไปพอใจไปเคลิบเคลิ้มไปยินดีไปเวทนาแบบนี้นี่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่เป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายไม่ได้เป็นสัมมาสติแล้วแต่ให้กำจัดความเพ่งเล็งคืออภิชฌาที่ว่าจะให้มันยินดีพอใจไปให้กำจัดความโทมนัสคือความไม่พอใจเศร้าโศกเสียใจออกไปรู้เวทนานั้นอยู่นี่มีสัมปชัญญะมีสตินี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายใช้เวทนาก็ได้ทุกฝั่งในการดำรงสติตั้งสติไว้อยู่เฉพาะหน้าของเราหรือแม้แต่เรื่องในจิตใจท่านฟัง ถ้าในจิตใจของเราเนี่ยมันรุ่มร้อนเร่าร้อนวุ่นวายนี่คือเข้ามาในส่วนที่เป็นจิตในจิตแล้วนะคิดถึงคนนั้นโอ้ก็มีราคะมีโทสะมีโมหะเช่นคิดถึงผัวโอ้ก็กังวลห่วงทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นยังไงคิดถึงลูกก็กังวลว่ามันจะเป็นยังไงหรืออย่างนั้นนี่นะคือมีโมหะเกิดขึ้นเป็นความกังวลความไม่พอใจละเป็นโทมนัสเป็นโทมนัสเอาถ้าระลึกคิดนึกถึงเรื่องอะไรเป็นวิตกแล้วราคะโทสะโมหะมันเกิดแล้วทำให้มีความโทมนัสนี่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเห็นจิตในจิตนะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นสัมมาสตินะนี่เป็นมิจฉาสติหรือว่าถ้าคิดไปในเรื่องใดแล้วเนี่ยแม่มันเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินลุ่มหลงไประลึกถึงเรื่องที่เราเคยไปหาความสุขเคยไปเที่ยวที่นั่นเคยไปกินอันนี้ไปกับคนนี้โอ้มีความสุขอย่างนี้อย่างนี้เพ่งเล็งไปละเพลิดเพลินไปละอันนั้นก็ไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่เป็นการเห็นจิตในจิตจิตวุ่นวายฟุ้งซ่านขึ้นไม่สงบมีความกังวลมีความกำหนัดยินดีภายในกามนี้มันจะไม่ใช่แต่เรากำจัดความเพ่งเล็งในการที่จะให้แบบจิตใจเราน้อมไปตามความสุขนั้นให้เรากำจัดความกังวลใจให้เรากำจัดสิ่งที่จะเป็นโทมนัสเกิดขึ้นในเรื่องความคิดนึกต่างๆอาจจะระลึกถึงเรื่องราวความคิดนึกที่เป็นจิตในจิตก็ได้พยายามทำสัมมาสตินี่ให้มันเกิดขึ้นเป็นการเห็นจิตในจิตหรือในเรื่องของธรรมธรรมะนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงอะถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงวันนี้บอลบางทีมันก็เกิดขึ้นได้แม้บางทีมันเกิดขึ้นแล้วก็กังวลอะไม่พอใจวุ่นวายแบบไม่ดีใจว่าโอ้ยนี่บอลเกิดขึ้นกับฉันอีกแล้วฉันนี่แย่แล้วสงสัยฉันจะบุญน้อยวาสนาน้อยทำปฏิบัติธรรมทีไรนี่มันไม่ได้เลยนี่โทมนัสเกิดขึ้นละอันนี้คือไม่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นธรรมอยู่แต่ไม่เป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสติเกิดขึ้นเรามีความโทมนัสหรือว่าถ้าคุณนึกถึงเรื่องอริยสัจสี่เอ้านึกถึงเรื่องอริยสัจสี่โอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ฉันเคยโต้เรื่องนี้นี่ต้องถูกเป็นอย่างนี้คนนั้นผิดโอ้คนนั้นผิดไม่ดีเลยฉันถูกฉันเก่งกว่าแง่มุมตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ตามที่ฉันคิดฉลาดเชื่อมโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่อันนี้ก็มีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้มทำให้เกิดความยกตนทำให้เกิดความเป็นมานะแบ่งพรรคแบ่งพวกไปนั่นก็ไม่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นธรรมะอยู่แต่ว่ายังมีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งมีความโทมนัสคือความเสียใจเกิดขึ้นก็ไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สัมมาสติแต่เราพิจารณาธรรมะเรื่องราวใดสักเรื่องราวหนึ่งอย่างเงี้ยนิวรณ์เอามีเกิดขึ้นในจิตใจเอาก็ธรรมดาบางทีมันก็มีไม่ให้ความเสียใจเกิดขึ้นละจากนิวรณ์ที่เรามีอยู่ในใจมีสัมปชัญญะสิมีสติสิมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดแต่ไม่ให้มีความเสียใจเกิดขึ้นสติแบบนี้มีแฝงปัญญาอยู่ด้วยนะหรือคิดนึกเรื่องราวธรรมะหมดได้แม่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆอริยสัจ4โพชฌงค์7มรรค8สติปัฏฐาน4อินทรีย์5สัพพุทธิสธรรม7เมตตาบรมวิหาร4อย่างเงี้ยแม่แล้วก็เห็นตามความเป็นจริงไปในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไม่ได้คิดว่าคนนั้นเขาผิดไม่ได้คิดว่าคนนี้เขาถูกแต่ทรงไปตามกระแสธรรมนี่นะคือจะเป็นสัมมาสติเป็นการเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นได้ในทั้ง4ด้านนี้ต้องฟังกายเวทนาจิตหรือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้ตั้งสติดำรงสติขึ้นไว้เฉพาะหน้าให้ได้เ เราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าของเราคิดนึกได้บัญญัติขึ้นแต่งตั้งไว้ในฐานะว่าเป็นธรรมะอันเอกเลยตั้งแต่ตอนที่ก่อนการตรัสรู้ได้ใช้มาทำมาตรัสรู้แล้วยังไม่ได้ไปบอกใครสอนใครก็คิดว่าจะเอาเรื่องนี้แหละไปบอกไปสอนบอกแล้วสอนแล้วบัญญัติแต่งตั้งเป็นเรื่องของสัมมาสติอยู่ในหมวดของอริยมรรคมีองค์8แจกแจงขยายความออกไปบอกสอนไปอยู่45ปีทุกวังในปีสุดท้ายก่อนการปรินิพพานนี่ได้เคยตรัสเล่าบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรด้วยว่าปัญญาของท่านที่มีในการที่มารู้มาเห็นสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยนะถ้าจะให้ทำการแจกแจงในเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยโดยให้แจกแจงกับสาวกสี่รูปรูปที่หนึ่งถามเกี่ยวกับเรื่องของกายในกายให้จะเห็นกายในกายอย่างไรมีตัวอย่างยังไงปฏิบัติอย่างนี้ได้หรือไม่ใช้อย่างนี้เรื่องราวต่อไปเป็นยังไงถามมาใช่ไหมก็ตอบให้แสดงให้บัญญัติให้แจกแจงให้ละให้ไปเราทรงจำไว้พยายามทำความเข้าใจจดเป็นประเด็นเอาไว้นี่คนที่หนึ่งคนที่สองต่อมาก็ถามเรื่องของเวทนาจะเห็นเวทนาในเวทนาอย่างไรแจกแจงได้กี่นัยยะอุปมาประไมยมีไหมตามพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบให้ว่านี่เวทนาเป็นอย่างนี้ก็มีนะอย่างนั้นก็มีแจกแจงออกบัญญัติไว้แต่งตั้งเปิดเผยคนที่สองนี่ก็ไปจำเอาไว้จดบันทึกเอาไว้พยายามทำความเข้าใจต่อไปมาคนที่สามถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตว่าเห็นจิตในจิตเป็นยังไงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทำอย่างนี้ได้ไหมตัวอย่างการใช้งานแบบไหนได้อุปมาอุปไมยแจกแจงตามนัยยะเรื่องเล่าเปิดเผยให้เห็นนี่แสดงไปวันที่สามนี่ก็ไปจำเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ทำเป็นประเด็นหัวข้อขึ้นมาเพื่อที่จะสะดวกในการทรงจำเอาต่อไปคนที่สี่ก็ถามเรื่องของธรรมการเห็นธรรมะในธรรมะเป็นอย่างไรธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแจกแจงแบบนี้ได้ไหมตัวอย่างการใช้งานเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างทำให้เป็นของตื่นคือเข้าใจได้ง่ายแล้วเอ้าจดบันทึกเอาไว้ทำเป็นหัวข้อพยายามจำแล้วก็คนที่หนึ่งว่าไงจำได้หรือยังโอ้ตรงนี้ว่าไงนะครับนี่เดี๋ยวจะจดบันทึกไว้ใหม่ไหนช่วยบอกอีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้อยากจะถามจุดนี้เพิ่มเติมถามไปพระพุทธเจ้าก็แสดงให้บนไปอีกคนที่สองอีกเรื่องเวทนาคนที่สามอีกเรื่องจิตคนที่สี่อีกเรื่องธรรมนี่วนไปอย่างนี้ทั้งวนไปอย่างนี้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องไปบิณฑบาตไม่ต้องนอนไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มเป็นอย่างเงี้ยร้อยปีทั้งฝั่งคำพูดแจกแจงแสดงบทบัญญัติเรื่องราวเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยเรื่องราวประกอบนั้นนี้โน้นเนี่ยยังไม่จบยังไม่สิ้นยังสามารถที่จะบอกเล่าแถลงการขยายความบัญญัติเปิดเผยแจกแจงกันไปได้ต่อไปอีกนะร้อยปีนั้นฟัง4ต่อ1อ่ะไม่ต้องกินไม่ต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้มันจะไหวเหรอนี่คือแสดงถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าในตำฟังที่มีมากแสดงถึงธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งแจกแจงไปได้หลายนัยยะหลายแบบวันนี้เราไม่ได้เอามากในตำฟังเราแค่สามอย่างให้เราเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่โดยวิธีทั้งสามนี่ท่านบอกอย่างนี้ได้เคยตรัสเล่าเรื่องนี้ไว้กับภิกษุรูปหนึ่งท่านฟัง ภิกษุรูปนี้เนี่ยก็โอ้ยขยันฟังธรรมพระพุทธเจ้านี่ไปที่ไหนเทศที่ไหนนี่ตามไปหมดฟังหมดอยากรู้ใกล้รู้มีการศึกษาดีจดจำอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าแหมไม่ได้ออกปฏิบัติสักทีคือว่าก็ยังมัวแต่สนใจจะติดตามพระพุทธเจ้าไม่ได้จะสนใจในความที่จะอยู่สงัดสนใจไปในการเรียนสนใจไปในการศึกษาทำความเข้าใจอยู่อันนี้ก็ดีทั้งฝั่งมีวาระหนึ่งที่ว่าอยากจะออกปฏิบัติแล้วก็เลยจะไปขอฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าว่าโอ้นี่ฟังธรรมมาเยอะแล้วเนี่ยขอให้พระองค์บอกเนื้อความย่อๆสักอย่างหนึ่งล่ะแล้วก็จะหลีกออกเล่นละจะไปเป็นผู้ที่อยู่สงัดเงียบละพระพุทธเจ้าก็จึงให้ข้อมูลนี่แหละโดยเริ่มต้นจากการที่ให้เป็นผู้ชำระธรรมะอันเป็นเบื้องต้นอย่างยิ่งในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นธรรมะอันเป็นเบื้องต้นอย่างยิ่งในกุศลธรรมทั้งหลายนั่นคือศีลทุกฝั่งและทิฏฐิถ้าศีลเราไม่บริสุทธิ์คุณนำนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีความร้อนใจมันจะใช้งานไม่ได้ท่านฟังที่นั่งสมาธิอยู่นี่ถ้าแบบว่าวุ่นวายใจนั่นนี่โน่นเนี่ยนะอาจจะมีส่วนที่เป็นมาจากเรื่องของศีลนะศีลถ้าศีลของเรามันเศร้าหมองด่างพร้อยจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นมีความร้อนใจเกิดขึ้นบุคคลที่มีศีลไม่สมบูรณ์แล้วจะมีความร้อนใจเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายได้เอาเราทำศีลให้มีความสมบูรณ์ทำยังไงชำระเลยบัดนี้เลยตั้งเลยสมาทานศีลเลยในใจนี่แหละให้เราตั้งไว้ในการที่เราจะไม่ผิดความเป็นปกติของมนุษย์ของคนธรรมดานี่นะเราจะเป็นคนนะเราไม่ได้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็แย่งกันไม่ได้รู้หรอกใครเป็นเจ้าของใครใครเป็นผัวเป็นเมียใครมันอยากขึ้นมามันก็ใส่กันเลยมันก็ขโมยเลยมันก็สมสู่กันเลยแต่เราเป็นคนนี่ตั้งเอาไว้เรื่องของศีลตั้งเอาไว้ตั้งไว้ในใจว่าแม่ถ้าชอบกินเหล้านี่ฟาดมันอยู่เรื่อยเนี่ยนะหยุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหยุดเลิกขาดจากกันจะไม่ขอจะต้องมาคิดเรื่องของมันอีกถ้ามีกิ๊กเอาหยุดเลยเลิกขาดจากกันวันนี้ไม่ต้องขอมาคิดเรื่องนี้อีกถ้าพูดโกหกอยู่เรื่อยตะแบงอยู่เรื่อยแท้อยู่เรื่อยเลิกหยุดขาดจากกันวันนี้ไม่ต้องมาคิดเรื่องที่จะไปต่อแลใครอีกถ้าสายก็เหมือนกันทำทำไมถ้าเราทำเลิกหยุดไม่ต้องคิดว่าจะไปหาอะไรมาใส่ปากใส่ท้องด้วยการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นอีกหยุดเลยไม่ต้องกังวลนี่สมาทานศีลนะศีล5เราธรรมดาเนี่ยแหละบางคนดียิ่งขึ้นไปเอาศีล8เลยฉันจะประพฤติพรหมจรรย์ให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเมตุนทำอะไรแม้แต่เล็กน้อยเลิกหยุดไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อีกยังรวมถึงการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนที่ต่ำเตียงหรือบนตังที่ไม่หนาเกินไปไม่ทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวหรือไม่ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเลิกหยุดตัดขาดจากกันไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้นี่สมาทานศีลเลยนะรักษาศีลตั้งอยู่ในศีลให้ดีนี่คือในข้อที่1ข้อนี้จะเป็นธรรมะอันจะเป็นเครื่องชำระอย่างเบื้องต้นให้บรรดากุศลธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นได้ในข้อที่1เราจะมาระลึกถึงที่จะตั้งศีลก่อนให้มันดีเนี่ยนี่เป็นศีลานุสติท่านผู้ฟังศีลานุสติเป็นสติแล้วที่เราจะมาตั้งระลึกว่าฉันต้องมีศีลนะเดี๋ยวมายั่วอีกอาหารเนี่ยตอนหลังเที่ยงเนี่ยเอามากันดีนะหรือเดินผ่านไปในร้านรวงนั่นนี่แม่มันยั่วใจดีนะขอใส่สักหน่อยหน้า นี่นี่ต้องเลิกนะหยุดนะตัดขาดจากกันไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกถ้าคนที่รักษาศีล8หรือก็จะโทรมาขอนั่นนี่นี่เรื่องเมถุนธรรมเลิกเลยหยุดเลยตัดขาดจากกันไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกเราเลิกถึงศีลของเรานี่เป็นศีลานุสติจุดหนึ่งนี้จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มชำระมาในทางที่จะเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้นี่คือในข้อที่หนึ่งนอกจากเรื่องของศีลแล้วที่ต้องมาด้วยกันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นศีลนั้นจะกลายเป็นศีลปัตตปรมาที่ต้องมาคู่กับศีลเพื่อไม่ให้ศีลของเราเป็นศีลปัตตปรมานั้นก็คือปัญญาคือทิฏฐิอันเป็นไปตรงทีเดียวทิฏฐิที่ตรงฝั่งคือสัมมาทิฏฐิคือไม่ได้อ้อมไม่ได้จะมาเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งใดๆให้เราตั้งไว้ซึ่งสัมมาทิฏฐิคือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆนี่แหละนะเราคิดว่าเออฉันปฏิบัติศีลเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเทวดาเพื่อที่จะมีศักย์ใหญ่เพื่อที่จะให้ร่ำรวยเพื่อที่จะมีเงินทองฉันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยวันนี้ขอสัก3ตัวเจ๋งๆโอ้ยศีลนั่นมันกลายเป็นศีลพัตตปรมาทันทีมึงก็เอาช้อนทองคำก็ทำทัพพีทองคำชนิดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ไปขุดในหลุมส้วมขุดในหลุมส้วมแล้วเอาอุจจาระเนี่ยมาทำอะไรจะกินเหรอโอ้ยมันโอ้ยเสียของที่สุดเลยภาชนะทองคำเหนียวโหไว้ตักน้ำบริสุทธิ์ไว้ตักน้ำที่ใช้ในพิธีหรืออะไรที่มันแบบโอ้มันจะมีค่าเนี่ยดันเอาไปตักของในส้วมโอ้ไม่ได้เรื่องทิฏฐิเราต้องตั้งไว้ถูกต้องฝั่งศีลนี่เป็นเหมือนพื้นฐานที่ดีแล้วเป็นเหมือนภาชนะทองคำนี่จะไว้รองรับสิ่งดีๆเท่านั้นสิ่งดีๆนั่นคืออะไรฝั่งคือนิพพานนี่แหละเรารักษาศีลตั้งศีลไว้นี่เพื่อที่จะไปนิพพานนะนี่คือตั้งสติปรับทิฏฐิให้มันตรงไปสู่นิพพานนี่นิพพานคืออะไรเห็นฟังนิพพานคือความดับคือความเย็นถ้าเราคิดว่าเออเรามีศีลแล้วเราก็จะอ้อนวอนขอร้องว่าฉันจะต้องไปนิพพานให้ได้เอาอ้อนวอนขอร้องปรับใหม่เราเรียกว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพราะว่าถ้าเราทำเหตุปัจจัยถูกเนี่ยนะจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันเป็นไปตามทางอยู่แล้วนิพพานนั้นคือนิโรธไงทุกฝั่งคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาตัณหานี่คือสมุทัยไงทุกฝั่งคือเหตุของความทุกข์จะทำให้เกิดทุกข์คือขันห้าไงทุกฝั่งเราจะดับทุกข์คือขันธ์5ได้เราก็ต้องละตัณหาคือสมุทัยได้จะละตัณหาคือสมุทัยได้เราก็ต้องเจริญมรรค8คือปฏิปทานี้ได้เราเจริญมรรค8เป็นปฏิปทามีสัมมาสติที่เรากำลังทำอยู่นี้จะไม่เกิดความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหานั่นคือนิโรธนั่นคือนิพพานเราจะเจริญมรรค8ได้เริ่มจากศีลนี่ไงนี่สัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเห็นความเชื่อมโยงจะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลเห็นคอนเนคชั่นเห็นความที่จิตมันจะไหลไปตามทางนี้ได้นี่คือทิฏฐิอันเป็นไปตรงทิฏฐิที่ตรงศีลที่บริสุทธิ์หมดจดทุกฝังเห็นทางเลยคนที่มีศีลเนี่ยบางทีตอนแรกยังไม่มีสมาธิหรอกก็มีศีลไว้ก่อนเอาจะไปทางไหนเนี่ยมันยังไม่รู้ไม่แน่ใจละแต่พอมีศีลแล้วนะเริ่มต้นเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอเราปรับทิฏฐิให้ตรงเพ่งพิจารณาดิ่งไปสู่นิพพานตึมเลยเนี่ยนิพพานอยู่ตรงนั้นคือนิโรธถัดมาเนี่ยต้องเป็นมรรคระหว่างทางผ่านไปเนี่ยจะมีทั้งสมุทัยจะมีทั้งทุกข์มันปนกันอยู่เนี่ย เอาทางเราเริ่มจากศีลเดินผ่านทุกข์เดินผ่านสมุทัยมันลดลงลดลงมันก็จะผ่านสมาธิผ่านปัญญาไปจนสุดนู่นน่ะนั่นคือนิพพานนี่เห็นเส้นทางเลยทั้งฝั่งวาบขึ้นเลยมันก็ส่องแสงเปิดสปอตไลท์ฉายไฟฉายเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้ทางที่เราเดินไปนั้นเริ่มจากศีลไปตามมรรคแปดความคิดนึกให้อยู่ในนี้อย่าเป๋ไปซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยบางทีมันก็ไปจมอยู่ในกองทุกข์ติดหนึบไปตามตัณหารักษาศีลอันบริสุทธิ์หมดจดแล้วทุกฝั่งมีทิฏฐิอันเป็นไปตรงแล้วทุกฝั่งอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจงเจริญสติปัฏฐานโดยวิธีทั้งสามสติปัฏฐานทั้งสี่โดยวิธีทั้งสามเป็นอย่างไรสติปัฏฐานสี่ก็คืออย่างที่เราพูดกันมาการเห็นกายในกายพิจารณาให้ดีเวทนาด้วยจิตด้วยหรือธรรมะด้วยโดยอาการวิธีสามอย่างคืออันเป็นภายในอย่างที่ว่ามาตั้งแต่ตอนต้นหวังกายของเราภายในมีตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเห็นไหมอันไหนสวยอันไหนตึงอันไหนหย่อนขาวดำเป็นกระเป็นฝ้าให้ละความเพ่งเล็งให้ละความโทมนัสนี่คือกายในกายอันเป็นภายในเวทนาด้วยทุกฝั่งเวทนาคือความรู้สึกในกายของเราความรู้สึกในกายของเราเนี่ยมันเป็นยังไงสุขตรงไหนทุกตรงไหนเอาไม่ให้มีความเพ่งเล็งไปไม่ให้มีความโทมนัสไปมีสติสัมปชัญญะให้เป็นอย่างดีนั่นคือเวทนาอันเป็นภายในจิตด้วยระหว่างจิตจิตนี่หมายถึงความที่มันจะสงบหรือไม่สงบความที่มันจะคิดนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเรื่องโน้นนี่คิดนึกไปในภายในจิตของเราเนี่ยนะให้เราเห็นโดยความเป็นของดีมันอย่าให้มีความเพ่งเล็งไปอย่าให้มีความโทมนัสไปที่เป็นภายในนี่แหละจิตในจิตนี่แหละหรือว่าธรรมะด้วยธรรมะอะไรที่จะเกิดขึ้นในภายในเช่นนิวรณ์ถ้ามันไม่ดีเช่นอสุภสัญญาถ้ามันจะดีเห็นอสุภะบ้างเห็นนิวรณ์บ้างก็เห็นแล้วโดยความที่จะไม่ให้เกิดความเพ่งเล็งจิตวุ่นวายไม่สงบไหลไปตามนิวรณ์นั้นไม่มันตั้งเสืบอยู่ในภายในใครครวญพิจารณาทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดปีติขึ้นนี่เห็นปีตินั้นก็โดยความที่ไม่เพ่งเล็งไปเอาไม่เพ่งเล็งไปไม่โทมนัสไปนี่คือชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมอันเป็นภายในนี่คือในวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกภายนอกเป็นยังไงก็ไม่ยากเลยกายของก็เดินภายนอกนี่แหละภายนอกกรอบขอบของผิวหนังเราไปภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลที่เป็นรูปทั้งหมดเลยภายนอกที่ไม่ได้มีวิญญาณกรองหรือจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรเพื่อนฝูงพี่น้องคนที่เรารู้จักไม่รู้จักเทพพรหมเทวดาสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ก็มีรูปก็เหมือนกันมีกายก็เหมือนกันกายชนิดที่มีวิญญาณคลองเป็นกายหยาบบ้างเป็นกายละเอียดบ้างให้เห็นว่าสิ่งภายนอกนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นของมันนั่นแหละมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่าให้จิตเรามีความกำหนัดยินดีพอใจเพ่งเล็งไปในคนที่เราชอบคนนี้เราชอบเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเรารักเราเพ่งเล็งไปไม่ดีคนนี้เป็นศัตรูเราเราไม่ชอบสัตว์เดรัจฉานตัวนี้มันมากัดสัตว์เดรัจฉานของฉันอีกตัวหนึ่งหมานั้นมากัดหมาเราอย่างเงี้ยเราไม่ชอบอย่าให้มีความโทมนัสไปเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกชนิดที่จะไม่ให้เกิดความเพ่งเล็งเกิดความโทมนัส ด้วยการมีสติสัมปชัญญะเห็นแล้วก็มีเมตตาแผ่ไปเสมอกันหมดเห็นแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมสังสารวัฏมีความทุกข์ที่ยังต้องจมอยู่ในวัฏฏะเหมือนกันเห็นกายในกายเป็นภายนอกแบบนี้เวทนาก็เหมือนกันฟังให้เป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอันเป็นภายนอกเวทนาในภายนอกคืออะไรคุณฟังเวทนาที่เกิดขึ้นในภายนอกนั่นก็ได้อะอย่างเวทนาที่เกิดที่ผิวกายของเราบางท่านบางคนก็จะจัดเวทนาที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกนี่แหละว่าเป็นเวทนาภายนอกไปก็ได้เหมือนกันหรือบางท่านบางคนจะจัดว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในของคนอื่นว่าเป็นเวทนาภายนอกก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะแบ่งแบบไหนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาแบบไหนก็พิจารณาเหมือนกันฟังคนนั้นก็จะสุขอย่างไรคนนั้นก็จะทุกข์อย่างไรคนนั้นก็จะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างไรอย่างไรเราเห็นเวทนาเขาเนี่ยเกิดขึ้นนี่แม้ถ้าศัตรูเราได้รับทุกข์แม้เราจะดีใจทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับศัตรูเนี่ยเป็นภายนอกใช่ไหมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นภายในใช่ไหมโน อย่าให้เห็นไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันเพ่งเล็งไปแล้วมีโทมนัสแล้วหรือถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับคนที่เรารักโอ้ยเราก็จะมีทุกขเวทนาไปด้วยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายนอกกับคนที่เรารักทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจากการที่เรารักคนนั้นเห็นเขามีความทุกข์นี่โน อย่าให้มีโทมนัสแบบนี้เวทนาภายนอกเกิดขึ้นแล้วให้มีสติสัมปชัญญะเห็นตามความเป็นจริงในเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เป็นเวทนาจริงๆหรอกที่ว่าทุกข์ว่าทุกข์นี่มันเป็นของที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นตัวตนของมันจริงๆคือถ้าเราเห็นด้วยปัญญานะฟังเราจะเห็นได้คือบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าเนี่ยโอ้โหมันทุกขเวทนาเป็นตัวตนจริงมันเป็นก้อนเป็นอะไรจริงๆเลยแต่ความเป็นตัวตนมันมีที่ไหนสำหรับพิจารณาดีๆถ้าเหตุปัจจัยแห่งเวทนานั้นมันดับไปเวทนามันก็หายไปเลยดับไปเลยมันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันแบบนั้นคนอื่นด้วยตัวเราด้วยอย่าให้มีความเพ่งเล็งอย่าให้มีความโทมนัสจะสุขก็ตามเนี่ยมันพลาดกันตรงนี้ง่ายๆมีสุขเกิดขึ้นคิดว่าคำว่าเวทนานี่หมายถึงทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่คำว่าเวทนานี่หมายถึงทั้งสุขด้วยนะทั้งทุกข์ด้วยนะเราไม่ระวังแม้แต่สุขเวทนาบางทีมันเพลินไปเนี่ยเกิดอภิชฌาความเพ่งเล็งไปเนี่ยก็เสร็จเวทนาเป็นภายนอกนั้นแต่เราตั้งสติเห็นตามความเป็นจริงในเวทนาทั้งหลายที่เป็นภายนอกด้วยไม่ใช่แค่เวทนายังจิตด้วยทุกฝังจิตของคนอื่นนั่นแหละที่เขาจะสุขจะทุกข์จะคิดนึกนั่นนี่โน่นก็ไม่ให้มีความยินดียินร้ายไปตามธรรมะด้วยทุกฝังธรรมะที่เป็นกุศลหรือธรรมะที่เป็นอกุศลที่คนภายนอกเนี่ยเขาทำกระแสกิเลสบ้างกระแสตัณหาบ้างอะไรต่างๆที่มันมากมายคนนี้ก็ทำสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่ให้มีความเพ่งเล็งไปตามความดีนั้นไม่ให้มีความโทมนัสไปตามในธรรมะที่ไม่ดีนั้นนี่คือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยวิธีการที่2คือเห็นในภายนอกวิธีการที่3ดูฝังก็คือจงเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกในของเราด้วยภายนอกด้วยดูฝังคือทั้ง2ฝ่ายเลยอันนี้คือฝึกความชำนาญให้มันมากขึ้นนะเริ่มจากในกายของเรากายเราเห็นอย่างนี้กายของคนข้างนอกเราพิจารณาไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการส่งจิตออกนะบางคนจะว่าโอ้ยฉันคิดเรื่องภายนอกแล้วเป็นการส่งจิตดอกไม่ใช่นะเพราะว่าสติเราตามประกอบไปด้วยตลอดมันไม่ได้ออกไปไหนชายุแหมถ้าผมว่าคุณคิดไปในกายคุณก็จริงอะแต่ว่าก็เห็นเพลินไปอะเนี่ยฉันสวยตรงนี้ฉันเด้งตรงนี้ฉันดำตรงนี้ฉันขาวตรงนี้อั ันนี้ไม่ได้เห็นกายในกายคือมันส่งจิตออกไปแล้วตามอะไรตามความเพลินออกไปแล้วถูกเขาตัดหัวแล้วเดินที่ราคานี่เหมือนกับเป็นเจ้าข้าที่บินได้นี่ตัดหัวเราแล้วคิดนึกก็ไม่ออกอยู่ในกายแต่อยู่ภายนอกในทางตรงข้ามทุกฝั่งถือว่ากายในกายเรามีสติตั้งเอาไว้นี่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอภิชฌาไม่มีโทมนัสฝึกอย่างนี้ไปในภายนอกนี่ไปในภายนอกก็ได้สติตามไปหมดเหมือนกับว่าไม่ได้ออกนอกกรอบขอบเส้นทางอันเป็นที่โคจรแห่งบิดาของเราถึงคือพระพุทธเจ้านี่คือกายนะเอาจิตมาก่อนเลยอะจิตที่เราจะไปคิดนึกเรื่องอื่นอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าเราคิดนึกเรื่องที่เป็นกุศลเท่านั้นโอ้นี่ฉันไปทำบุญที่นี่มาแหมดีจังเลยเนี่ยมันก็ยังมีอภิชามีโทมนัสอยู่จะไม่ได้เป็นการเห็นจิตในจิตจะไม่ได้เป็นการเห็นธรรมในธรรมได้ละเพราะไม่ได้มีปัญญาแต่ถ้าบางทีในทางตรงกันข้ามนั้นฟังเราคิดเรื่องที่เป็นอดีตอย่างเงี้ยผู้ที่เราเคยทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอดีตทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเสร็จแล้วก็เห็นความจริงโอ้เราผิดอย่างนี้เราไม่ดีอย่างนี้ละอภิชฌาความเพ่งหนึ่งละโทมนัสความเศร้าหมองใจในเรื่องนั้นๆออกได้นี่นะคือเห็นธรรมในธรรมคือไม่ได้ส่งจิตออกไม่ได้ส่งไปในอดีตไม่ได้ส่งไปในอนาคตล่ะเพราะมีสติตามประกอบไปด้วยหมดไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสัมมาสติเป็นสติปัฏฐาน4โดยวิธีการที่2และที่3คือภายนอกและทั้งภายในและภายนอกเวทนาด้วยภายในและภายนอกบางคนจะคิดว่าภายในนี่คือเรื่องของในใจอย่างเดียวภายนอกคือเรื่องของทางกายก็ได้ภายในคือกายของเราเองใจของเราเองภายนอกคือกายและใจของคนอื่นก็ได้เอามันทั้งภายในด้วยเอามันทั้งภายนอกด้วยให้จิตใจของเรามีความกว้างขวางออกไปนะในเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตด้วยธรรมะด้วยทุกฝั่งธรรมะทั้งภายในธรรมะทั้งภายนอกแต่คนอื่นจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเห็นทำอย่างนั้นอย่างนี้เราให้มีสติอยู่ตลอดเจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยวิธีการทั้ง3อาศัยศีลที่บริสุทธิ์หมดจดอาศัยทิฏฐิที่เป็นไปตรงทุกฝั่งความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นเลยที่จะเป็นสิ่งที่เราจะหวังได้ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันหาความเสื่อมไม่ได้เลยให้เราตั้งสติของเราไว้อย่างนี้ทุกวันตลอดทั้งวันจะทำงานภายนอกดูไหมล่ะบางทีเราทำงานอยู่ในโรงงานอยู่ตามสวนตามไร่อยู่ในออฟฟิศไปเรียนโรงเรียนขับรถเดินทางนั่นนี่เนี่ยภายนอกภายในสลับกันไปมีสติอยู่ตลอดใครว่าจะปฏิบัติทำได้เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิหลับตาเท่านั้นเดินทางเราก็ทำได้พูดคุยเรื่องราวเห็นจิตในจิตเจ้าของไหมความคิดนึกคนนั้นก็ว่าออกมาอย่างนี้เห็นจิตในจิตของเขาไหมธรรมะใดธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นความชั่วความผิดความบาปเห็นธรรมในธรรมไหมแม้ตัวมันเกิดขึ้นในภายในเราเองก็ตามในภายนอกของคนอื่นเขาก็ตามจะทำอยู่ในเสนาสนะอันสงัดที่มีคนเข้าคนออกน้อยมีเสียงอึกทึกกึกโครมน้อยเป็นที่ทำการลับหรือว่าจะทำอยู่ในที่ที่มีกิจการงานมากมีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกมากมีเสียงอึกทึกกึกโครมมากก็ตามจะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนเดินทางเนี่ยทำได้หมดหวังทำได้หมดให้เจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยวิธีการทั้ง3ต้องอาศัยศีลอันบริสุทธิ์หมดจดต้องอาศัยทิฏฐิอันเป็นไปตรงนี่คือเรื่องสำคัญเปิดทางโล่งเปิดทางโปร่งสบายออกเลยทั้งฝั่งให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติ คือบางทีเราอาจจะต้องมีการควบคุมมีการปรับมีการทำอ่ะซึ่งนี่เป็นการทำความเพียรแต่พอปรับทำแล้วให้อยู่ในร่องในรอยมันจะค่อยไปตามกระบวนการของมันสามารถทำได้อยู่อย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการที่เราจะมาฝึกปฏิบัติธรรมะชนิดที่เป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิภาวนาเป็นการที่จะฝึกให้เรามีสติขึ้นฝึกให้เรามีสมาธิขึ้นฝึกทำจิตใจให้เป็นรมณ์เดียวเพื่อให้ธรรมะเข้าสู่ในใจให้จิตของเราที่มีความเป็นประภัสสรอยู่แล้วนั้นมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองไปตามกิเลสที่เป็นอกันตุกาจรมาแต่ให้จิตใจของเรานั้นละความเศร้าหมองมีความผ่องใสไปตามกระแสของธรรมะคือมรรค8ที่เราเจริญไปอย่างนี้ซึ่งรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของการเข้าใจธรรมะนั้นก็จะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าข้าพเจ้าก็จะมาฝึกทำปฏิบัติกับท่านผู้ฟังนี่แหละในทุกวันอังคารจะมาพบกันในช่วงของการเข้าใจธรรมถึงรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนเจริญพร